باب قوله فسوف يكون لزاما. دا ځای دی پاس دی. باب قوله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الرحمن بیانو دا الله تعالی مهربانه بنده دا مهربانه الله بندگان سوق دی دا غی بیانو شو چې دا کار کوي دا کار کوي او یو دا چې ولا يدعون مع الله الهن اخر دا الله سره بغیر د بل چا عبادت نه کوي پنا حق قتل نه کوي زنا نه کوي. بیا دا غی باغ دا شو الا من تاب مگر هغه څوک چې چا توبه وستا و امنه او هغه ایمان روړ و عمل صالحا نو دا خلق خلاص شو فاولئک یبدل الله سیئاتهم دغه خلق چې دی الله به بدل کی گناهونه د دوی حسنات پنې کو وکانه الله غفور الرحیم او دی الله بخون کی او رحم کون کی چا دا بد عملی وکړي خو دا بد عملو نه پس ایمان راوړ عمل صالح وکړه عمل صالح توبې وسته الله تعالی به د دغې خلکو ګناهونه راوالي او په نیکو به بدل کړي. ګناهونه به راوالي په نیکو به بدل کړي څه مطلب؟ یو مطلب یې دا دی لکه دا ځینې ملګري ټول سوچ او فکر د بد عملۍ چې سار نه راپاسي تر د ماښامه پورې بد عملي کوي ګناهونه کوي عبث کارونه کوي نه ګنه الله تعالی د ده په زړه کې د ایمان رڼا پیدا کړي هغه سوچ د بد عملۍ لاړ شي بدل شي په نیک عمل بیا د سار نه تر د ماښامه پورې چې چېرته د دین مجلسونه یې هغې له منډې وي الله به د ده گناهون راوالی پنیکو به بدل کی یعنی هغه د په ذهن کې چې کوم د بد عملو سوچو او ټول عمر به هغه کول هغه به راوالی پنیکې به بدل کی پنیک سوچ به بدل کی کدا معنی شوم سیده. ځینې علما بل مطلب وی دام سیده دا نه پړ پړ دغه عمل نامه ده د سر نه تر د اخره پورې ټول د گناهونو نه ډکه ده خو چې توبه وسته الله تو بیا سره ملنامه پاک کړه گناهونه سه شو ختم شو نو بیا و عمل صالحا شدا عمل کوي سبحان الله وی التیونی کی ولي کلی شي الحمدلله وی بلنی کی ولي کلی شي و پس لا اله الا الله وی بلنی کی وشي منزل لاړ شي بلنی کی وشي پرونی عمل نامه د ټوله د بد عملونه ډکونه نه عمل نامه ټوله د سنه بدل لغ شو د نیکونه بدل شو دام سیده. یو حدیث کې بلشان تم راضی کلا نا کلا الله تعالی رحمت په جذبه کې راشي په جوش کې راشي دا غون گناهونه وت الله په نیکو بدل کړي اوس الله نو سوګنی شي ویلی دا د الله کرم دی. په ورځ د قیامت تاسو می شکایت کې ویلو یو بنده به ځان ته رامخ رانږدې کې الله حساب به ورسره کوي پرده به پی واچي چې څوک خبر نشي وی زما بنده پلانې ګناه دې کړې وا کنه وی او پلانې دې کړې وا کنه وی او پلانې دې کړې وا کنه دا ټول بوته بیان کی دې به ځان سره یقین وکي چې بس غرق شوم الله به وته وی دا ټول مې درته معاف کړه او د دې په ځای مې نیکې درکړې نیکې مې درکړې وی دی به ووایي چې یا بعضې ګناهونه به ورته بیان نه کړي وی یا الله ما خو نور ګناهونه هم پاتې دي. دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاندل چا ورته وی حضرت ولې خاندې وی د الله کرم ته مې وخاندل د الله دومره کرم احسان دی چې بنده دونه زړور شو چې یا الله زما نور ګناهونه خو هم دغه دي کنه پاتې دي نو دا خلک چې دي الله به بدل کړي ګناهونه د دوی په نیکو وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کی و رحم کون کی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال دا سعيد وي امرني عبد الرحمن بن ابزا امرك ما تا عبد الرحمن بن ابزا دا مديني منور دي سوخكي گورنرمو دا مديني دا مكي مكرمي امرك ما تا عبد الرحمن بن ابزا ان اسال چيز پختنوكم دا عبد ابن عباس دا عبد الله ابن عباس نا عن هاتين الآيتين پبارد دي دو آياتونو كي عبد الرحمن راتوي سعيدا لارشاو دا حضرت عبد الله ابن عباس نا پختنو كا پبارد دي دو آياتونو كي كم يو دا سوره نساء آيات تي ومن يقتل مؤمنا متعمدا چاچ قتل كو يو مؤمن قصدنو فجزاؤه جهنم خالدا فيها دا غبدل وسوي جهنم بي او هميشه بپكي اوس دين پروند تاسو ویلو دين دا معلومي کې قاتل د مؤمن چې مؤمن چا قتل کو هغه قاتل به هميشه پدغي کی نغه د پاره توبه نشته لیکن بل پلو فسالته مات تپوسو کو نو فقال زنی خلکو بوی دا آیات منسوخ دی او دا د سودان دی دی بل آیات دا نسخه کرده دی سوره نغا فرقان زنی خلکو دا آیات منسوخ دی چه کم سری مومن قتل که قصدن همیشه و جهنم کی دا آیات منسوخ دی پا چا منسوخ دی پا دی بل آیات چه دا الا من تابه و آمنا و عمل صالحا نو عبد الله سبوت سوی نا نا نا نا نا فقال ابا عبد الله ابن عباس و توی لم ينسخ شیئون الک دا آیات محکم دی دا بل آیات منسوخ کړي نه دی هم دقس مسئله دا چې قاتل د مؤمن هغه به په جهنم کې همیشه وي وعن او بل میت پختن او کړه د دینه چې والذین لا يدعون مع الله اله اخر اغه خلق چاغوی عبادت نه کوي سره د الله د بل خلق ولا يقتلون النفس التي الا بالحق خذل تما ورستو سره دا یو ټکی دی چې الا من تاب دینه دا معلومیږي چې د قتل نفس چا توبه وست الله توبه قبلی دا مسله تاسو پرون ذکر کړی و قاتل چه توبه و باسی الله توبه قبلی کنه عبدالله ابن عباس ده بعضی ملگری و ایلا الله نکبلی سوره نیسا که سرازی فلهو بجزاوه جهنم خالدن فی همیشه جمهور و ایلا توبه قبلی نو بیا پا عبدالله ابن عباس بانده اعتراض رازی چه دلتا خو پا سوره نگه که ده سو نور که سوره فرقان که خدا تکه ده چه الا من تابه چه چه توبه ویسته نو اللہ توبه قبلی نو توی خدایم پا خیر که دا شرک مسئله ده پا زمانه ده شرک پا زمانه ده جاهلیت که یو سری پا زمانه ده کفر که یو سری مسلمان قتل کرده ده مثلا ده کفر و ده اسلام جنگ ده ده کفر و ده اسلام او په میدان د جنگ کې ستاده لاس نه یو مسلمان شهید شو او ثواب یا ته توبه وباسه نو دا توبه قبوله ده په حالت د کفر کې که یو سړی مسلمان قتل کو بیا کلمه وویله نو د ایمان داسې یو مبارک سیز دی چې دې سره هر څه ختمیږي نو دی ورته څه وایي وایي خدای دې په خیر کا دا چې دی نزلت فی اهل شرک دا نازل شوی دی په باره د اهل شرک چې مشرک پاسی په حالت د شرک مسلمان قتل کی او ګوره الا من تاب و امنه ګوره د قتل نه پسې به ایمان روړ نو معلومیږي مخکې مسلمان نو ها باب قوله دا باب دی د دې قول د الله فسوف یکون لزاما چا چې د الله د دین خبرو ته دروغ وي فصوف یکونو زرد چی شیبا دا تکذیب کول دا الله د دین د خبرو دا د الله د دین خبرو ته چې ته دروغ وې فسوف یکونو زر دی چې شی بادا لزامن د لزام عام معنی کوي لازم الک اخلاصی گی بتنه و پوری بنختی د دې تکذیب عذاب دا بد د پوری نختی لزامن د پوری بلازمی. لیکن بخاری استاد زده بلشان معنی کوي فسوف یکون زرد چی شی بدا تکذیب دا تا چې د الله د دین خبرو ته دروغ وی دا به خبری به شی س لزامن هلاکت لزامن دا بده ده ده پاره حلاکت شی الله به تبا و برباد کی اوز دا حلاکت ده دنیا ده او که دا حلاکت شده ده آخرت ده نو ده تفسیر رازی حدثنا عمر بن حفص بن غیاس قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بوی یو پینځه خبرې دی قران کې ذکر شوی دی خدا د دم مذهب هغه پینځه خبرې الکه انتظار مکوي غټولی تیری شوی دی غټولی تیری شوی دی خمسه پینځه کارونه دی چې بیان شوی قران کې دی او قد مزین اغا تیر شوی دی داغی انتظار مکوی اغا شوی دی اغا تیر شوی دی اغا پینزه خبری کم کم دی الدخان یوم تأت السماء بدخان مبین یوم رایات که یورز تأت السماء چراوری اسمان بی دخان مبین لوگی اخکارا پا دی اسمان باندی با یو لوگی راش طول دنیا با دا لوگی ندکش دا سش کم لوگی دی عام صحابه وی عام مفسرین وی دا دا قیامت پا نخو که یو نخه دا دا قیامت لوی نخی چی دی قیامت چرانیز دیش پا دی طول دنیا با یو لوگی راش دا غلوگی خ... الله دې خیر وکړي لکه نمونې ښکاره شوي دي خلک توبې نه وباسي څه موږ ورته وایي که څو ته دا خلک وایي په دې پنجاب ډېر زیات دی یو خو هغه ګرد دغه دی ګرد دی دا ورته څه وایي دا مخکې بچو دونه لیکن دا بل قسم شی دی دا اوس دغه پکې آثار پکې د لوګي دي نو اسې دا دی راتلل به وکړي اسمان په لوګي ښکاره عام علماوی صحابه چه دا راغلی نده چه قیامت نزدی شی دا برازی طول دنیا بانی با یولوگی رش حدیث مبارک که دی مسلمان با داس تنگی تی لکه زکام چه والی او کافران چه دا سار را کگی دا سار اخکل و سر بی پدی خلن نوزی او چه بیا سو باسی پدی سنگو بی روزی دا لوگی لکه دا خلق چه دا دا غوز کی دا سیگرت دسی بای دا یو لوگی دی اراتلون که دی لراغلی ندی وقت لاجزی خیال ندی لیکن عبدالله ابن مسعود با وینا دا تیر شوی دی دا دی انتظار مکوی علکه کرا تیر شوی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه کرا دا مکی خلکو تخیره اکلی اللہ پی قاط راوست دا مکی علاکیم غلی نکولی د بار نم پی غلی بند شوی چه غلی پی بند شوی نو لگی تگی واقشت لگو تگو بلد پیشر پریواتی پا دیر دیرانونو بگرزیدل او دا زره سرمنی بی را غندولی او دا بی خوشتولی او دا بی خوری نو دسی بلد پیشرون را پریواتل چه دا سپاس بیو کتل دا اسمان بوده لگی خکاری دا نو نادی یوم تعت السما او بی دخان مبین عبدالله ابن عباس سوی دا غلوگی دی چی اغا تیر شوی دی می دولا خیال دی نور علماء وی چی نا دالا را لون که دی دا یو شو والقمر او بلا دا غده دا قمر سپومه اقترب للناس حسابهم وان شقل قمر سپومه او چاو دیده زنی خلق وی چه دا سپومه چاو دیدل دا دا قیامت نخوی چه کل قیامت را نزدیشی دا سپومه برا خطلی و پراق پا منز بدوزه او چوی. عبدالله ابن مسعود بف اینه دا تیره شوه دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا منا که دی خلقو دا رسول الله نا مطالبه کولی چه منگ تا دا خپل نبوت نخی خکاره که رسول الله و تاوی که دی سپومه تا می اشاره اکرو پا منز دوزه او شوه نو ایمان براوله و یو چی اشاره و تا اکره نو یو یو طرف تا لاره نیمه و نیمه بل طرف تا لاره حراب امنس کرا لله او بیا سره یو زشوه نو دا وانشق القمر و دا تیر شوه دی خواه دا دی انتظار مکوی سپومه چو دی دلی دا دا رسول الله زمانه کی دخانم تیر شوه دی شق القمرم تیر شوه دی و الروم او بل روم غلبت الروم فی ادنا الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. دا روم اوالی شو پا غنزدیز مکه که عربو تا و هم من بعد غلبهم او دا رومیان پس چه دیده مغلوبه که دلونا سیغلبون دی با غالبش. اوس رومیان پا فارس بانده غالب شوی دی کنه دی غالب شوی. عبدالله ابن مسعود سی ویده پا خواه تیره شویده دا در رسول الله زمانه که تیره شویده روم را پاسه دا و دا غی وحه فارسی وحه دخان شو او بل سشه شو قمر شق القمر شو او بل روم یوم نبوت شل بد شتل کبرا یوم رایات که یورز نبوت شو چه منگ با اونی سودا خلق البت شد الکبرا پاغنی ولو غط سرا پاغنی پکر سرا پاغ غط پکر و پاغ غط نی ولو سرا. عام علماء ایده دا قیامت مسئله دا دا غط غط بدماشان دا غط غط سرکش ملیکی بیرونی سی شراوینی سی دا دی خپونه بینی ولی راکاگی بی او جهانم تیبور غرزی. یوما نبتش البدشت الکبرا رایات که هغا وخ چه منگا اونی سو دوی پا غنیول و غطو سرا. نما ویده دا قیامت مسئله دا لیکن عبدالله ابن مسعود سی بسوی عبدالله ابن مسعود سی بوی دا دی انتظار مکوی دا تیر شوی دی کلا تیر شوی دی بدر کی دا غط بدماش ابو جهل غط بدماش عطبا شیبا غط بدماش امی ابن خلف نا طول اللہ پاک دا دوی پکرو که پداغه که سوات ویدام پا بادر که دا چا پا خیال کم نرات للا نو یوم نبت شده شل بد شده الکبرا دا پکر شده دا تیر شده دی وقتو لابی سیف خیال لدی خا والبد شا او بل بد شد ایر شده دی واللزام دلتا دادی فصوف یکونو لزاما. عام خلق دا مانه کهی تاسو خونن دی الله دین خبرو تا دروغ وایه خدا استاسو دروغ ویل بدا زرده چه استاسو پوری با لازم شی مراد دا لازم نداده چه جهنم که با واچولی شه و بیا با تخلاصی گیه نه لارتلون که دی لیکن عبدالله ابن عباس با ویدام تیر شوه دی التا دا لزام مانه کهی حلکتن حلکتو تبایی فصوف یکونو زرده چه دستاسو گره وره بداشته شی لزام من دا بستاسو دا پر حلاکت شی. نو دل تا مراد دا حلاکت نو ما غدا بدر دا غده ابو جهل چرت تا باو برباد شو شیبه چرت برباد شو عدبه چرت تا باو برباد شو. خیال لدی دا پینزه خبری دا سلور خو دا سلورو که دی دا عامون خلاف دی او دا یو خطول منی یو دی دخان علماء وی دار اطلون که دی صحابه وی لیکن عبدالله ابن مسعود با ویدا تیر شوه دی شق القمر نا خطول وی تیر شوه دی او بل دی روم دام طول وی چه روم پا فارس ماندی غالب شوه دی دی انتظار مکه وی دا بد شط الکبرا عام صحابه وی دا پا آخرت کی وی قیامت کی لیکن دی ویدا تیر شوه دی پا کر پا داغه کراغلی وکنه بدر کی لزام چې دا حلاکت په دوی باندې براشي لزامن حلاکت مونږ وی حلاکت نه مراد جهنم ته شول. عبدالله ابن مسعود سوی نه دا حلاکت تیر شوی دی الله پاک تباه و برباد نه کړ په هغه کې. او یا سردار نظر بن حارث او هو دا المتکبر او دا بی حیا الله پاک څنګه ذلیل کړ خوار و زاری کړ. فسوف يكون لزاما سلزاما هلاكا هلاكت بش. سورة الشعراء دا تفسير دي دا سورة شعراء دا تفسير دي دا سورة شعراء وستاسبت دا شعراء تفسير كي. وقال مجاهد امام مجاهد وي امام مجاهد كي اتبنون بكل ريع اتبنون بكل ريع تابسون اتبنون اياتاسو اباده جوړوي اياتاسو اباده جوړوي بكل ريع فهر اوچتزه او تابسون عباس کارونا کوي عباس کارونا دی برال یو غونډه بیرونی ولا پاغه غونډه به ولوره مناره جوړ کړه الکه څه شي لکه چې دا زمانه په زما یادګاری چې دا سم یو سړی تیر شوی دی الکه که څوک دی یاد کی مرګ نه پس او کده یاد نه کی څه کستا یادګار وی او کستا یادګار نی سپی دا به دوی کل آیا تاسو جوړوي به کل ریعن په هر اوچت ځای باندې آیتن یو نخه نشانه او تابسونه بس کار کوي او یو دا دی دوی به چې کور جوړو آبادی به په اوچت ځای به کوله په اوچت ځای الکه سره چې لاندې زه ارسو ګورم او دسې آبادی به کوله چې بلا ضرورته. اوس مسله دا ده چې آبادی کوي ښه څیز دی خو بلا ضرورت آبادی مه کوي. او بیا نن سبا ګورې په آبادۍ دونه پیسې لګي چې بې اندازې ما چې څونه ضرورت مثلا دوکان دې دی کرایلی جوړی کور دې کرایلی جوړی کور دې اوسېدولی جوړی د ځان لی جوړی ضرورت ته کوه عباس که زیاد بین دغنه در زوریاتون زیاد عبادی مکوی. نو اتبنون آیاتاسو جوڑوی بکل ریعن پا هر اوچت زی آیتن یو نخا تابسون تاسو عباس کوی نو تابسون مانه که تبنون جوڑول کوی تبنون تاسو جوڑول کوی. بیادی حدیم فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها حدیم. دا فرعونیان دا اسیدل فی جنات پا باغونو کی و عیون پا چینو کی و زروع پا پسلونو کی و نخل پا کجرو کی طلعها چداغی میوی حدیم پسته وی نرمی پسته حدیم طلع دغت وی اغا ده کجوری اغا وگی نی چه اغا ول اوشی طلعوها چه اغا وگی داغی حدیم پوستی. نو ده حدیم مانا کهی باریک چه گوتی ولی وروری رجیگی یا تفتتو اغا رجیگی ازا مصا چه کل اغا تا گوتی ورکلیشی دونه باریکی. خا بیاوی انما انت من المسحرین انما انت یقینا تچی حضرت موسی علیہ السلام توی من المسحرین لجادو کری شونی پتا سو پیری جادو شویدی سو پیری دباندی جادو شویدی. نو مسحرین مانا کی چه مسحرین سمت لب دی یعنی مسحورین جادو کړي شوی چې پچا جادو شي. الله تعالی تا ویني وتقلبك في الساجدين، او دا اوړېدل روړېدل ستا او دا تګ را تګ ستا في الساجدين په مونځ کوونکو کې. د ساجدین معنی کوي المسلین، مونځ کوونکي. پاتې شو ها. کذب اصحاب الایکه المرسلین، دروغجنو وی خاوندانو د ایکې د غزنګل، المرسلین پیغمبرانو ته. زمونږ تلاوت داسې دی چې کذب اصحاب الایکه، ایکه دغه ایکه زنګل ته وی، لیکن ځینې قراتونو کې لکه ابن کثیر او دا اغوی ایکا نوی لیکا وی. کذب اصحاب اللیکتی، اصحاب اللیکتی، نو دیتا ستوی اللیکتو لیکا لکدا قرد دا ابن کثیر دی، والایکا یا ایکشوا، نو دا صد جمع ایکتن، دا جمع دا ایکتن دی. عجیب ټکی دی چې الف لام پینی ایکتون، الف لام پینی، نو ایکتون یو ته وایي زنګل بڼ چې تاسو ته وایي، او چې ال ایکشی الف لام پې راوړې نو بیا زنګلونه وایي. دا هغه ټکی دی چې د مفرد او د جمع فرق په الف لام سره راځي. کالیف لام پی وی ال ایکا نو جمع شو زنگلونه، او چه الیف لام تی لره که نو بیا سشه شو ایکا، بیا مفرد دی. خیر دا خود ویلی دی چه لیکا یا ایکا ال ایکا دا جمع دا دا ایکتون. وهی ایک ستوی دا کم زیکی جدیری ونی، وهی یا جمیع الشجر، شجر دا غا غند ونو توی، شا کم زیکی غند ونی وی بند. دا تفسیر خود کرده دی چه لیکتون یا ال ایکتون دا دوار جمی دی او مفرد دی ایکتون دی، لیکن عام استادان وی دلته لک کاتب نه غلطی را غلی ده. اصل کې دسې نه دی. ایکتون یا لیکتون دا دواړه مفرد دی، او جمعه ایکون د دې جمع ایک راځي. ایک معنا کوي زنګلونه، او ایکتون معنا کوي یو زنګل. ها بیا وی چه یوم الزله، الله د شعیب علیه السلام قوم اغا اونی و پا عذاب، کل یوم الزله پا غروز د سوری کی، پا غروز د سوری کی دا د شعیب علیه السلام قوم و دا د زنگل والا اصحاب الایکه، دا د زنګل والا ډېر بد عمله و. دې شعیب علیه السلام پر ډېره خواري وکړه، خو نه سمېدل. الله پې ګرمي راوسته، چې ګرمي پې راوسته په یو ځای کې دوی ته قرارېدونو، ونې لاندې نه شوې سارېدې، د بل کوټې لاندې نه شوې سارېدې. الله پې یخه رویز راوسته، او دې رویز یې پې سورې وکړو، چې سورې پې وکړو چې دا ټول وته راغونډ شو، الله ته اور راورو و دوی باندې او تبا شو. نو دی ته وایي یوم الزله، غروز د سوری، هلکه سوری پې چا کړی و عذاب، ریز عذاب په دوی باندې په صورت د رویزې راغی. ازلال العذاب سوره کول د عذاب ایاهم پدوی خ موزون پاندازا موزون معنی کوي پاندازا معلومین معلومه بیا دی کتو دل عظیم حضرت موسی علیه السلام چې په دریاب له درز ورک ویو دولس لارې پکې جوړې شوې د ار دو لارو منځ کې د اوبه په بره وختې او د دې دو لارو منځ کې به چې د اوبه وینو دا به دومره بره ختلې وي کتو دی لکه پشان د غره العظیم چې هغه لوی غري لکه د لوی غره مره د اوبه په بره وختې نمانه کهی کتو دی یعنی کل جبری پشان دغرو بیاس وی فرعون غصه شو وی این ها اولائی لشرزمتون قلیلون و این لنا لغائزون بنی اسرائیلو تا گوتنی سی این ها اولائی دا کسان دا موسا مرگری لشرزمتون دا یو وروکی جماعت تی لشر زمتون دا یو جماعت تی قلیلون لگ دا قلیلون مانم لگ دی او دا شر زمتون مانم که وروکی جماعت وروکی داله لشر زمتون دا یو ورا داله دا او قلیلون لگ دی نا متقابل خلق ندی خپلو مخالفون و فرخاندی ورا لگون دی خلقیه کاروم نیولی بیا بام خلاصی نی نو دا شرزمتون مانا کهی طایفتون قلیلتون دالا لگا خا و تقلب و کفی ساجدین اللہ تاوینی پا غتلو راتلو ستا فی ساجدین پا سجده کون کو که دا ساجدین مانا سکه المسلین منس کون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کله نا کله د شپې د خپلو صحابه و نگرانی کوله یو ځای ته به ورغی چې تورګه دی د شپې قیام اللیل کوي که نه کوي ابو بکر له به ورغی عمر له به ورغی بل له به ورغی بل له به ورغی الله وایي زه دې وینم چې دا کله د یو ځای ته لاړ شي او کله د بل ځای ته لاړ شي او کله د بل ځای ته لاړ شي په اوړېدو راوړېدو ستا فی ساجدین په مونځ کوونکو کې وقال ابن عباس لعلكم تخلدون ويتاسو دا لڑ لڑ عباده جوڑوی ویلک سیخونم پکی ولگا وخا چه خرابی نشی دا غط غط سیخونه ویلک کم سیخونه دی ورکڑو دا ما خیال لی چه دا دنیا نبزینه دا دنیا هم تیکا غشتی دا دست ویچر دا سیخونه پکی نگا که بیا بادی خرابی گیم د خپل عبادت خیال نه ساتي د بدن چې دا بس کیږي لعلکم تخلدون لکه چې تاسو همیشه لکه چې تاسو دا ستاسو سوچ او دا فکر ما وې دا دغه لکه چې همیشه آیات خان ته وای کنه هغه ول لمبر خخت را کده نوري خرابيږي مطلب دا دی چې بیا به خرابي سبکو مطلب دا دی چې اتلو ته ما خیال لر نشته لعلكم تخلدون لك تاسو هميشه ده لعلكم مناكوه كأنكم لك تاسو عبدالله بن عباس بوي نا يوبل علم دي اغا بوي چه لعلكم چه چرت قرآن كراشي نو اغا دا علت تا پار رزي لعلكم دا دي دا پار چه تاسو دا کار ولی دی لعلکم تفلحون دا دی دا پارا چه تاسو کامیاب شه لعل چه چر تا قرآن کی راشی نو علت دا پارا دا علت رازی وجه لیکن دا یو دلتا زیده چه دلتا لعل پا مانا دا تشبیه سر راغی لعلکم تخلدون لکا چه تاسو زمان خیال دی چه همیشه بای زکا وی سخون پا کردی رو لگوا که انکم اتاسو ویلیو کنه اتبنونه بکلی ریعن آیا تاسو جوړوي په هر لوړ ځای باندې آیت نخه تا بسونه او ابس کار کوي ری سته وی دری معنی کوي الیفاع من الارض لوړه اوچت ازمکه الیفاع اوچت ځای من الارض د ازمکې نه غونډی شوه کمر شو و جمعه او یو ته ریع وی ښه ریع چې اوچت ځای او و جمعه جمع د هغې څه راځي ریعتن د یې به زور وایه ریعتن یا اریاعن چې جمع شي اوچت ځایینه نو جمع دپاره بیا ریعتن راځي یا اریاعن راځي خ او واحده الريعة يوتسوي ريعة وتتخذون مصانع او تاسو جوڑوي تالابونا عام مانا منگ داسي كو زير زمين ندي دي با تالابونو دا پاسه بفي چت جوڑ کرده چه دا بيا نور وي دو بخرابيگي نو زیر زمین به دغه جوړ کړی او طالبونه هغه تا به مصانع وي وتتخذون مصانع او تاسو جوړوي زیر زمین طالبونه لیکن بخاری استاد بل شان معنا کوي سوي وتتخذون مصانع تاسو جوړوي لړې لړې آباده مصانع معنا آباده نو دی وی کل بنا ان ارا آبادی ارا آبادی فهو مصنعتن اغا مصنع شوه آباده تا مصنع وی چه جمشی مصانه آباده فریهینا تا لڑی لڑی آباده جوڑه وی دلتا دو قیرت دی یو دی فریهینا یو دی فاریهینا دی دو ترجمه کی فریهینا او فارهینا دا یو شعر دی د دې معنا څه ده فخر کوونکي او امید ګوره راشه کنه زما بنګله وګوره سوچته ده داسې ته جوړول شي او بل ته بیا ویل راشه کنه زما خو دونه دغه بولډنګ مې جوړ کړی دی دونه کمرې دي پکې ته یې کولی شي آبادۍ جوړوي او فارهینا سه فخر کون کیه زان تو شتوه بل تسپک گوره نو فریحینا مریحینا ای مستی کون کی مریحینا تکابر کون کی مستی کون کی او فریحینا بی مانا ہو او فریحینا پا دی مانا دی وره دی عجیبه کار کئی فریحینا او فریحینا چه منسکی علیف راشی یو مانا دا فخر کون کی تکبر کون کی مستی کون کی دا خوی دا تا داوی لیکن دویم ترجمه چه در تا کئی نو آقا فرق کئی فریحین مانا کوی تکبر کون کی فخر کون کی او دا فاریحین مانا کوی ماهر ماهر پا دی آبادو که تاسو سه دیر قابلی ماهری ناشنا ناشنه آباده جوڑه وی امید گوله خیان لده ویو قال ویلکی گی دادوی ما ترجمه کهی چه فریهی نمانا کهوی فخر کون کی خوچه فریهی نشی نمانا کهوی حازقی نماهر پا دی آبادو جوڑه لو که تاسو سه ماهریه ولا تعصوا في الارض مفسدين تاسرواني مکوی پس مکه کی په داسې حال کې چې فساد کوونکی د تاسو معنی کوي دا راځي د غنې عصا یعصو لک دعا يدعو غری دلته حرف علت چې د لام په ځای کې دی عصا یعصو د باب نصرنا راځي یو راځي عصی یعصا د باب سمعان رازی ده دی مانا صدا اشد الفساد سخ فساد هو دا تعصو چه دی اشد الفساد دا سخ فساد ته وی. ما وی دغه دی دا ولا تعصو دلته ګورې دا کوو راشي عصا یعصو او که یې راشي عصیه یعصا دا د لام په ځای کې دی ښه د دې معنا دی فساد. یو بل ټکی دی خو هغه بله ماده ده بله ا د دې ځنه جوړ نه دی بل دی عاص یعیسو دلته حرف علت د عین په ځای کې دی عاص روانی وکو یعیسو روانی به وکي عیسن په روانی سره نو دا عاص یعیسو او عصا یعصو د دې یو معنا ده. خ والجبلة الأولين الله تعالى تاسو پیدا کریه والجبلة الأولين او اغا مخلوق اولنی دا پخواش دادم علیه السلام نستاسو دا زمانی پوری دا سون خلق دی دا چا پیدا کریدی الله. خواه نو تاسو تاوی الجبلة دا جبلة سمانا دا الخلقو مخلوق د دین فعل جوړی جوبلا سم مطلب دی خلقه جوبلا پیدا کړی شو خلقه. تاسو څنګه وای سورته یاسین کې جبلن کثیره جبلن خو سورته یاسین کې جبلن نام راغلی دی او جوبلن نام راغلی دی یو تلاوت داسې دی جوبلن. نو تاسو ته وای چې جوبلن جبلن او جبلن دا دریل ټکی دی او جبلن جبلن او جبلن دا دې سمانه دا ټول معنا د مخلوق یعنی الخلق مخلوق. خ والباب قوله دا باب دې د دې تفسیر د دې قول الله حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام دی د الله نه سوالونه کوي دعاګانې کوي نو یو دعا داسې وی ولا تخزنی او یا الله ما ته مشرموي یا الله ته ما مشرمې یوم یبعثون په هغه ورځ چې دا خلق روچت کړي شي د قبرونو نه په ورځ د قیامت بربه د قیامت د شرم نه ما ته وساتي. وقال ابراهیم بن تهمان عن ابن ابي الذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اگر روایت ده پیغمبر علیہ السلام نه کای کله چې قیامت راشي دا خلق د قبرونو را پاسي چې ګوري د ابراهیم علیہ السلام پلار براشي او په داسې شکل کې براشي لکه یو بد زناور دا کوګ نه دی د دې کوک په شکل باندې دا براشي چې راشي ابراهیم علیه صلات و سلام به خفه شي چې دا بس خلک وایي چې دا د ابراهیم پلار دی. نو دې به الله ته سوال وکړي چې ربه تا خو ما سره وعده کړې وه چې په ورځ د قیامت به دې زه نه شرموم دا نه دې نه غټ شرم چرته دی چې زما پلار دی او جهنم ته روان دی او خلک وی دا دغه پلار دی. نو چونکه د الله خبره خو بدلیږي نه چې کافر د پاره جنت شته نه نو الله به فورا د پلار شکل بدل کی لکه د کوک په شکل بشي بیا به خلک نه پیژني چې دا د ابراهیم علیه السلام دغه دی پلار دی خلک وی دا یو زناور دی لګي روان دی. نو ان ابراهیم علیه الصلاه والسلام را اباهو اغب اوین خپل پلار یوم القیامه پرز د قیامت و علیه الغبرتو او پده بانده با گردوی و القطرتو و تورو علی بیدا تک تور دا گردونه بی پیپراتی. حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن ابن ابي الذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ويلقى ابراهيم ملو بشي ابراهيم اباه دخبل بلار ازر سرا فیقول ابراهیم علیہ السلام بو یا رب اے زما ربا انک وعدتنی تا خو زما سر وعده کړی دا اللہ تخزنی چتا با ما نشرمی یوم یبعثون پا غرس چه دا خلق روچتی گی دا قبرونونا او نن چه زما پلار جهنم تروانی نو دا سون شرم دی فیقول الله اللہ بوتوی انی حرمت الجنہ دا زما وعده دا چه پا کافر باندی جنت حرام دی ما حرام کردی دی جنت الکافرین پا کافرانو باندی بس دی